Sad radios limitat vea 91.6 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EIT. El programa de la 91.6 FM a Radio Trinitat Vella, on intentem fer un repàs a la millor música dels anys 80. Ja saps que des que hem començat aquesta nova temporada, cada any té una cançó i nosaltres fem un ordre cronològic per repassar aquests anys. Des del 80 fins al 89 i després, en el temps lliure que ens queda, posem un remix d'aquells anys. És a dir, una versió que s'ha fet posterior d'un tema original dels 80. Ja saps que aquí a l'EIT, a part de sentir bona música, volem que participis. I és molt fàcil, ho fas a través del 93 345 64 54, 93 345 64 54, a través del Facebook, a través d'EIT@rtv-fm.com, o simplement, si googleges i poses EIT-RTV-FM, trobaràs els recopilatoris del programa, els propis programes, el nostre blog, tot el que tu vulguis. I més, està a internet. I bé, nosaltres no perdem el temps i comencem en 1980 amb una formació molt i molt coneguda. Amb un tema del senyor John Deacon. Comencem a Another One Bites the Dust, Queen. Walks barely down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey. I'm gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. I am a, I'm satisfied. How long can you stand the heat? I'm in the way the bullets are raining. Another one bites the dust. one bites the dust. Hey, hey, another one bites the dust. Hey. I d'uns clàssics a uns altres clàssics. Hooked and Classic, a mans de Royal Philharmonic Orchestra, 1982. We'll be right back. Sentíem des de 1981 el famós Hooked on Classics de la Royal Philharmonic Orchestra. Per cert, vull aprofitar i agrair-ho molt sincerament al nostre amic Ender, que ens ha facilitat aquest tema, ja que portàvem temps i temps buscant-lo, no hi havia manera. Gràcies a ell, estem sentint a través del 91.6 FM. Gràcies. I canviem de ritme i ara ens anem a una mica més tenebrós. Ja ho coneixeu, eh? I a més, ara que passa Halloween, seguríssim que més. Ell és el gran Michael Jackson. I des de 1982 ens portava el Thriller. Across the land,

passem del 83 al 84, com és normal. I continuem amb el bon ritme, en aquest cas a la mans de Duran Duran. Wild Boys! Wild Boys! I aquest enèrgic Wild Boys. Wild Boys! I què fan les altres? Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Hearts and hearts first to me, SOS, ich liebe dich, immerzu ich und du. Feia uns dies posàvem el tema que la Blumchen, o Blossom, com vulguis dir-li, havia versionat d'aquest Hearts and Hearts en l'any 96. El tema original és de Paso Doble i ens el portaven en l'any 85. So ein Gefühl hatte ich noch nie. Ich höre deine Stimme und seh dich nicht. Ich weiß ja noch nicht mal, wer du bist. Herz an Herz, hörst du mich? Herz an Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Total verrückt, was mit mir passiert. Der kleine Trommler im Magen übt auf meinen Nerven, ich bin verliebt. Herz an Herz, hörst du mich? Herz an Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Ich liebe dich. oder lebende Tür an Tür, Herz an Herz, hörst du mich? Herz an Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich, ich und du. Una veu agradable i dolça, passem a 1986 amb una altra veu igual de bonica o més. Ella és la gran Madonna. I no ho dic per l'edat, eh? Sinó perquè és gran per si mateixa. Com ho pot ser veritat? Pues sí, perquè t'has fet gran, senyora. Això sí, quan ens va portar aquest Isla Bonita, la Isla Bonita, era molt més joveneta que ara, això sí. S'ha de reconèixer que el tema de la Isla Bonita de Madonna és un dels temes molt, molt bonics que té, a part de Like a Prayer, el Frozen, etc, etc. Perquè si puc començar a dir, vale, sí, és gran la Madonna, però és una gran artista també. Passem del 86 al 87. Un saltet cap endavant per sentir la formació d'un candú amb un temazo anomenat en algun lugar. We'll be right back. de un gran país. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. I hem d'anar fins a 1988 per sentir a Pet Shop Boys amb un altre dels grans clàssics de la seva discografia, Domino Dancing. Wait. When you look around, you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Fa dues setmanes el podíem veure omplint el Palau Sant Jordi i presentant-nos que a partir del dia 29 de novembre ens traurà un nou disc anomenat Via Dalma 2. Ell és Sergio Dalma, esa chica es mía, 1989. Me ha mirado mucho más de lo normal y luego es natural. Se comportó tan fría, no ha querido saber nada más de mí. Y solo habla de ti, es una garantía. Esa chica es mía, casi, casi mía, y está loca por mí, pero aún no se fía. Esa chica es mía, casi, casi mía, y está loca por mí. Yeah. ella hace como que no ve cuando le digo, ¿a dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa como un flan, sus pasos se le van, por no decirme hola. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, pero aún no se fía. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí, y por eso ella es mía. Y le cuenta secretitos al oído, algún desconocido, cortando mi mirada. Pero luego cuando vuelve sola a casa, seguro que me besa, abrazada a la almohada. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca. Era 1989 quan Sergio Dalma treia el seu primer disc, anomenat així, Esa xica és mia. Recordeu que el proper 29 de novembre surt el seu nou disc, Via Dalma 2. I nosaltres anem a donar pas al darrer tema d'aquesta tarda. Ja hem acabat la dècada i anem a recordar un tema que va sonar en els anys 80, més concretament en l'any 85, i que posteriorment es va fer la seva reversió. En aquest cas, en el 2009, 2003, vull dir. Això mateix, Rock Me Amadeus de Falco. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, adeu!